potęgę pauzy na majku. Nie wiem, czy dadzą za to 1000 lajków. Podaj mi dłoń. Po prostu od dziś zgoda, boy. Zgoda, girl, złamałaś mi pompkę krwi. Ale dawno za nami są te dni. Ledwo mogłem wtedy podnieść się z łóżka. Ale dziś odpuszczam, choć tu stań. Miejsca sporo na wszystkich wrogów. Dlatego stoję tak na pustym placu. Chodź tu, łajzo, weź się pogódź. I zapomnijmy o moralnym kacu. I nie marudźmy już, kto komu wtedy naprawdę nabrudził. Pytaliście, kiedy odechce nam się spin. Może już dziś rozluźnię pięść, zrobię wdech przez nozdrza. Ledwo mnie poznasz. Już w niedzielę się pogodzę. Nie w sobotę i nie w środę. Właśnie w taki dzień, gdy można się skupić. Rozejrzło się, że chce się znów bratać, siostrać, nadpalone mosty łatać. Nie bardzo wierzyli, więc padli sprawdzić, czy na serio chce z nimi wyregulować gaźnik. Pierwsza była retro dama i już chce ją ściskać, lecz nie jest sama. Jej gach się pręży, świruje security, a ona do mnie: wybaczam ci te poniżej pasa chwyty. Jak to? Ty? Mnie? Mi? What the f? Nie tak to zapamiętałem, to niezgodne z... Nie dokończyłem, za mną nagle wyrósł gość, któremu życzyłem diety ze żwiru. Załatwiłem mu dach nad głową, był ziomkiem, a on fajnie, że zgoda mesie, ale wisisz mi piątkę. I zanim plac wypełnili wrogowie, dałem już poznać po sobie, że zaraz nie wyrobię. Zadzwoniłem do znajomego pilota i mówię: jadę do ciebie, załaduj bombę, będzie robota. Zlecimy nad nich i po kłopocie. Myśliwa chujoza, to nią jestem w istocie. I tylko czasem miewam stop klatki, że to ostatni moment na koniec walki. Łotrze, chociaż toast wypij, za to by częściej budził się we mnie hippie z grity. Już niedzielę się pogodzę. Nie w sobotę i nie w środę. Właśnie w taki dzień, gdy można się skupić. Piotrek, weź sobie oszczędź zmartwień. Tak się nakręcasz na tę walkę z falsem. Ten, odleć, znasz mnie, problem. Piona dla pilota, bo wie co dobre. To co opowiadasz brzmi nieco podle. Ale w gruncie rzeczy jest nieistotne. Moje zen jest cenne, chociaż dobra zgoda. Jedyne czego możesz być pewien, to rozczarowań. Wrogowie, patrz na Jeremy. Just trying to live. Zastanów się i spójrz mi na japę. Jak się szczerzy w uśmiechu, jakbym dostał kratę perły w letni wieczór. Jestem pewny swoich reguł, inaczej bym się tu wykańczał. Choć jak coś się jebie, to pierdolić grupy wsparcia. I nie powiesz mi, że to nie słuszne. Miejsce gówien jest w kiblu, ja naciskam spłuczkę tylko.